मातम में तेरे तड़पेगी जमी और अर्शे मोअल्ला रोएगा, ता हश्र तुझे इब्ने अली ये सारा जमाना रोएगा। मातम में तेरे तड़पेगी जमी और अर्शे मोअल्ला रोएगा, ता हश्र तुझे इब्ने अली ये सारा जमाना रोएगा। साहिल पे जो तूफानएंगे अब्बास की याद दिलाएंगे, और मश्के सकीना के गम में फिर कतरा कतरा रोएगा। मातम में तेरे तड़पेगी जमी और अर्शे मोअल्ला रोएगा, ता हश्र तुझे इब्ने अली ये सारा जमाना रोएगा। असर का हंगाम है और अर्ज़े करबो बला, आ रही है फातिमा जहरा के रोने की सदा। असर का हंगाम है और अर्ज़े करबो बला, आ रही है फातिमा जहरा के रोने की सदा। एक सन्नाटा सा चारों सिमत है छाया हुआ, और गुलशन जहरा का हर गुंचा है कुम्हलाया हुआ। खामोशी में ढल गया एकदम वो अंदाज़े आतश, अब नहीं आती किसी बच्चे की आवाज़े आतश, अब नहीं आती किसी बच्चे की आवाज़े आतश। ए अली के दोस्तों, ए सोगवाराने हुसैन, कर चुके सब हक अदा अब जान साराने हुसैन। करबला में दोस्तों आखिर कयामत आ गई, असरे आशूरा की वो मखसूस साथ आ गई। हुर्रे गाजी सर के बदले जाम कौसर ले चुका, हर सहाबी अब दुआए बिन्त हैदर ले चुका। करबला में जानते थे जो के आदाबे हुसैन, खाको खूं में हो चुके वो गर्क असहाबे हुसैन। अब न मुस्लिम के पिसर है और न जैनब के लाल, जिनके होते शाह पर नजरें उठाना थी मुहाल। छिड़ चुकी मशके सकीना हो चुका ठंडा आलम, हो गए अब्बास गाजी के भी दो शाने कलम। रो चुकी करियल जवां की लाश पर खुद भी अजल, अरे रह गया अकबर के दिल में टूट कर बरछी का फल। आखिरी रुखसत के खातिर जा चुके दर पर इमाम, गूंज उठी करबला में वो सदाए अस्सलाम। अस्सलाम अहले हरम ए बिनते जहरा, अस्सलाम जौजे अब्बास और कुलसुम कुबरा, सलाम ए मेरी बाली सकीना और रुकैया, सलाम और ए फिजा मेरी माँ की कनीजा, सलाम अस्सलाम आबिदे बीमार मुज़तर, अस्सलाम सारबाने उश्तरे आले पयंबर, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। था शफात को अजल से जिसका अब तक इंतजार, रुक गया इस मंजिले सजदे पे आकर राह सवार। तो कह रहे हैं क़िबला रू हो कर ये अब तन्हा हुसैन, आ गया वक्त नमाज़े असर आओ इब्ने क़ैन। ए सईदे इब्ने अब्दुल्ला अंसारी उठो, आ रहे हैं तीर फिर सीने पे आकर रोक लो, आ रहे हैं तीर फिर सीने पे आकर रोक लो। तीरों की बरसात है और सैयदा का नूर ऐन, इस्तेगासा बन के गूंज उठी वो आवाज़े हुसैन। मैं तने तनहा सितमगार हजारों, अरे मैं तने तनहा सितमगार हजारों, एक जान है और दर पे है आजार हजारों। एक फूल से रखते हैं खलिश खार हजारों, एक सर है फकत मेरा खरीदार हजारों, एक सर है फकत मेरा खरीदार हजारों। या जम्मा कई शहर के खूरेज हुए हैं, अरे खंजर मेरी गर्दन के लिए तेज हुए हैं, खंजर मेरी गर्दन के लिए तेज हुए हैं। तो ए हबीब ए हबीब ए हुर कहाँ हो, ए ज़ोहिर इब्ने क़ैन आओ मेरे दोस्तों, अब रह गया तन्हा हुसैन। आओ मेरे दोस्तों अब रह गया तन्हा हुसैन। ए मेरे अब्बास मेरे शेर मेरे बावफा, मारते हैं तीर आका को तेरे अहले जफा। ए मेरे अकबर मेरे करियल जवान नूरे नजर, आ गई मक्तल में बेटा देख ज़ैनब नंगे सर, आ गई मक्तल में बेटा देख ज़ैनब नंगे सर। ज़ेर खंजर हो रहा है आखरी सजदादा, शेह के होंठों से वो उभरी ला इलाहा की सदा। आखरी सजदा है ये और आखरी तकबीर है, आज से इस्लाम नामे मसलके शब्बीर है, आज से इस्लाम नामे मसलके शब्बीर है। आंधियां चलने लगी लो जलजला भी आ गया, अरे वो गहन में आफताबे करबला भी आ गया, वो गहन में आफताबे करबला भी आ गया। मातम में तेरे तड़पेगी जमी और अर्शे मुअल्ला रोएगा, ता हश्र तुझे इब्ने अली ये सारा जमाना रोएगा। साहिल पे जो तूफानएंगे अब्बास की याद दिलाएंगे, और मश्के सकीना के गम में फिर कतरा कतरा रोएगा। मातम में तेरे तड़पेगी जमी और अर्शे मुअल्ला रोएगा, ता हश्र तुझे इब्ने अली ये सारा जमाना रोएगा।